بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك بني تري شرنا بيدي mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darsa ni kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita qawli al-musannif rahimahullah wal khalqu mayitun bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim thumma hum ba'da adh-dhaghtati fi al-qubur musa'alun وبعد البلا منشورون إلى آخر كلامه رحمه الله. تكسوما شرح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تكفكيا قولياك يا سيما والعذاب في القبر على نوعين. عذاب ya kaburini iko kwa namna mbili: adhabun daimun mustamirun, kuna adhabu ya daima inayoendelea haisimami. Wa yakunu hadha lilkafir, na adhabu hii ya kudumu ataadhibiwa nayo kafiri. كما قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, أي باستمرار موت وتونيشوا موت وجهنم أصبوه نجيون نهيد نجام بلتين دليا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Na wapo katika wanaojinasibisha na Uislamu wanaokanusha adhab al-qabr, wanaosema kuwa hakuna kitu kama adhab al-qabr. Kwa nini? Sababu wasema tukimfukua maiti tumuona yuko vile vile, haonyeshwi kama amepigwa rungu, haonyeshwi kichwa chake kimepasuka pengine kwa kupigwa lile rungu, haonyeshi kadha wa kadha, mbona hatusikii sisi? Kwa hiyo ataka mpaka aone kwa macho ndio aamini. Na hawa ni aqlaniyun almu'tazila, wao wamekanusha uwepo wa adhabu ya kaburi. Na leo katika mapote ambao wametabanna itikadi chafu kama hii ni Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir wao wamekwenda katika kufuata mrengo huu wa kuwa hakuna kitu kama adhabu al-qabr, bali mtu akifa yupumzika pale, apumzika asubiri kiyama kisimame. Kwa dalili gani? Wasema huoni maiti watakapofufuliwa watasema ya wailana man ba'athana min marqadina, walikuwa milala tu, hakuna chochote. Nila maelezo ya wanaovioni ya hii aya ni kuwa ile adhabu ya akhira namna ilivyokuwa kubwa mpaka wataona kile walichokuwa kiadhibiwa nacho makaburini ilikuwa ni kama mfano wa usingizi. Bimaana afadhali ile adhabu ya kaburi kuliko ile adhabu watakaoadhibiwa nayo kesho akhira. Na adhabu al-qabr kwa mfano wake wa karibu, ili uelewe mfano wake wa karibu, Allah ametupa mfano kama huu katika usingizi. Waweza kuwa watu wawili wamelala sehemu moja, mmoja akawa aota ndoto ya kumfurahisha mpaka waweza kumuona atabasamu huku amelala. Eh baba, mbona wacheka sana? Sema nilikuwa naota naoa naye hajaoa. Akaanza kueleza raha kabisa, sikia raha. Na wewe uko pale ukumuona kioa, ukimuona kufanya kitu uko vile vile, sio? Na mwingine ubavuni pale atakuwa na jasho kulikweli, rukaruka tu, kuna nini baba? Ha, fadhali niamshe. Una nini? Naota napigwa mawe kulikweli. Mambo yamechacha. Apiga mpaka ukelele, na yeye analala pale. Kisha akiamka akwambia napigwa, lakini hiyo si ndoto tu. Kwa kuna uwezekano mtu akawa yuona vitu na wewe uko pale huoni, lakini yeye wahisi kama ni kweli, sio? Sasa huu ni mfano tu nasema. Si lazima umuone yule maiti apigwe, itakuwa iko wapi? Alladhina yu'minuna bilghaibi. Ile ni ghaibu. Na sisi tumepewa mtihani, tutaamini au hatutaamini. Ikiwa ni kuzungumzia mambo yanayoingia akilini, kuna mengi sana yamezungumzwa hayaingii katika akili zetu. Mengi sana. Ikiwa ni hivyo, utasema kuwa vipi watu watafufuliwa wote waiko kwenye uwanja mmoja? Watu wote iwezekani? Kuanzia Adam mpaka mtu mwisho atakuwa watu wangapi hao? Haya, kataa pia watu watafufuliwa. Nyingine, peponi ati kuna kila kitu. Ukisema watakaiki wapata, ukisema watakaiki wapata, haingia akilini hiyo. Haya pia kataa pepo. Na motoni watu waadhibiwa kulikweli? Adhabu hii hakuna, haiwezekani. Hayakataa na moto. Utakataa mengi basi, utakataa mengi sana. Sasa tofauti ya kafiri na Muislamu, ya kwanza aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuwa Qur'an ni hudan lilmuttaqin, akasema alladhina yu'minuna bilghaibi, wale wanaoamini ghaib. Sasa tofauti yetu sisi na wasiokuwa waumini ni kuwa sisi tuamini kila kilichozungumzwa katika Qur'an na sunna sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa itakuwa akili yetu haikubali, basi cha kwanza kutuhumiwa ni akili yetu, si Qur'an wala si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna adhabu ya kaburi yenye kuendelea. Hii ni aina ya kwanza. وعذاب منقطع على قدر المعصيه, na kuna adhabu ambayo itakatika kwa kadri ya makosa aliyoyafanya mja. وهذا لعصات امه محمد صلى الله عليه وسلم, na adhabu hii ni kwa wale waliofanya maasiya katika umma Muhammad waislam. لقوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أي أنهما لا يعذبان في أمر يشق تركه. متومه صلى الله عليه وسلم alipita kwenye kaburi la watu wawili akasema hakika hao wawili waadhibiwa. Na hadithi hii iko katika Bukhari na Muslim. Na pamoja na hayo Mu'tazila bado wakanusha kuna adhabu al-qabr. هي حديث كتك بخاري ومسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم حقيقة هاو وويلي واذبيوا نوالا هاو واذبيوا كوا جامبو كوبوا, بمعنى هاو واذبيوا كوا جامبو أمبالو نزيتو كولي واشا. موجة عليكوا هجزوي نمكوجو كمشفوا, نمجين عليكوا أكينيزا أمبيا yamshi bin namima, aeneza umbea baina ya watu. Ni mambo ambayo mtu aweza kuyawacha, akiingia katika kujisaidia haja ndogo kwa mfano, ahakikishe kuwa atajisafisha sawa sawa na akidhi haja yake kwa njia nzuri, ili haja ndogo isimregelee. Na ya nini kutafuta umbea mambo ya watu? Kwa ni mambo ambayo mtu aweza kuyawacha, lakini wao wakayafanya ikawa ni sababu ya wao kufanya nini? Kuadhibiwa. والعذاب والنعيم في القبر يقع على الأرواح والأبدان. نعذاب ننعمة هناك كنا استريبيا ndani ya kaburi kwa yule ambaye ni mwema. Hivi vitu viwili hutokea kwa roho na kiwiliwili cha mwanadamu. ويشمل كل من هو مستحق. Na hapa yaingia wote wanaostahili, sawa kubira au ihtaraka au gharika, iwe sawa amezikwa kwenye kaburi au amechomeka mpaka akawa majivu au amezama na kufa maji, wote hawa haya yatawapata. Kwa mtu sema, lakini kwa mfano mtu anchomeka akawa majivu, sasa itakuwaje hiyo? Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza wa kila kitu. Tayeb, mbona hapa imezungumzwa kuhusu kaburi? Wa inna ma udhifa lil qabri bi'tibari al-asl wal ghalib, kwa sababu asl na mara nyingi mtu ziko kwenye kaburi, ndio maana ikanasibishwa ya adhabu na na'im na nini na kaburi. So mara nyingi huwa mtu anapozikwa huzikwa kaburini, mtu haziko kutupwa kwenye maji. Wako katika kufar ambao maiti zao wachoma, maiti zao wachoma daima wao, lakini je, ndio asli ya binadamu vile ufanye? La, asli binadamu wao huzikana. Ndio maana hii adhabu ikawa izungumziwa kuhusu nini? Kaburi. Lakini wote maadamu amekufa, yale yanayompata maiti yatampata maiti yote mwingine. Qawluhu wa ba'da al-bila manshurun ay mab'uthun, baada ya kuoza na kuchanika ule mwili na kuwa mchanga, watafufuliwa siku ya kiyama. Fa ba'da an tabla ajsamuhum wa yunfakhu bis-sur tushaqqu quburuhum ويحييهم الله سبحانه وتعالى. بعد يكوزا ميدياو لتبوليزو براغوم مكابورياو يتباسوكا نا الله أتوحويشا نكواتوا كوني مكابورياو نسيكو وتكابوتوكا الله أميليزا نمنا وتكابيتوكا ونادامو kutoka katika makaburi yao. Sema yauma yakunu nnasu kalfarashi almabthuth, siku hiyo watu watakuwa kama nondo, nzige wale waliozagaa kila mahali. Nafikiri muona leo katika mahabari wale nzige wanavovamia katika sehemu mbalimbali mashambani, namna wanavuruka mpaka wakawa mfano wa kiwingu, kila mmoja elekea upande wake. Basi ile ni sura ndogo hivi waletewa wewe ya namna watu watakavyofufuliwa siku ya kiyama. Ule wingi wa wale watu, namna watakavotoka, mtu akitoka akimbia, vile ndivyo watu watakavyofufuliwa siku ya kiyama. Wengi tu watu watakuwa wakitembea na kukimbia, fadhaiko kubwa sana litapatikana siku hiyo. كما قال تعالى ثم أماته فأقبره, كشا أكنفشا نكمتيا كبريني ثم إذا شاء أنشره, كشا سيكو أنا بتكيي أتنففو نكمتوا كبريني. قوله ويوم القيامة إلى ربهم محشورون, نسيكو يا قيامة وملواهم ليزي وتكسانوا. الحشر في اللغة هو الجمع كله كسانيو, والمراد لهابا مقصوديو جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ni kule kukusanywa vipande vipande vya mwanadamu ikiwa viliingia katika mchanga na wapi vitakusanywa baada ya kufarikiana. وإحياؤه في ذلك الموعد نكم حيشة كتك إلى السيك أليهيدي الله سبحانه وتعالى فيحشر الناس على صعيد واحد حفاة عراة غرلا وتووت وتففلي وكتك وانجا موجا حفاة إلى ذيات عراة وكيوؤتي غرلا هوجة إيريوا وتدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار ميل نجوى لتكوجا كريب كياسي شميل نميل ومختلفيان ونوفيوني نمسافة يا ميلي أو نمسافة يا ميل يعني كتك مكحل كده چومبو جا وانجا ميتا وانجا من نوبا كومو ما چوني وانجا kile chuma cha wanja kile kidogo na ukitia ndani ya wanja mkatoa mkatia kwenye macho kile pia huitwa mili. Kwa hivyo pia hii ni katika tafsiri wanaovioni kuwa jua litakuwa kiasi hicho namna litakavyokuwa karibu na watu. Wacha mili sahihi kule jua liliko, kule jua liliko hapa sisi tusomwa mimi namwagika na jasho na hapa litupigi jua namna lilivyokuwa na joto. Lau kama litaletwa lile jua kilomita moja tu juu yetu, nani anaweza kuishi katika hii ardhi? Nani anaweza kuishi? Sasa fikiria wewe siku ya kiyama lile jua litakavyokuwa karibu sana. Wayakunu nnas ala kadri a'malihim fil araq, na watu watakuwa kwa kadri ya amali zao katika jasho. Kuna yule ambaye jasho litafika katika jicho lake la miguu, kuna wengine kwenye magoti, kuna wengine kiunoni, kuna wengine majasho yatakuwa katika mdomo, yani kama yuwazama katika jasho. Haya, tumia akili yako, sema jasho likitoka silitamwagika hivi. Sasa itakuwaje kila mtu ana jasho lake? Utaliona siku hiyo, na hayo maneno yako utaliona hilo jasho huwa vipi? Utaliona siku hiyo, siku ya kiyama. Lakini sisi tusema tuamini kwa kuwa aliyetueleza ni as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, aliyetueleza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, mkweli anayeaminiwa kwa yale anayosema, na hatuna shaka na hili. Illa man asama Allah, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwahifadhi na kuepusha na haya. كالسبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله, كما ولوات أين سابا أمبو الله أتواويك كتك كيفولي أتكتو كيوم بسكو إيو سيكو أمبو حكو تكوان كيفولي إسبكو كيفولي إيو. ولن يفوت هذا الموقف العظيم أحد, نهكونا متويت أتبيتو نكسمامو كيكوبو هيكي hakuna atakayepitwa. Qala Allah jalla fi ula, wa yawma nusayyiru aljibali, na siku ambayo tutayaondoa majabali, majabali yataondoka mahala pake. Wa takunu aljibalu kal'ihni almanfush, sufi ile ikipasuliwa ikianza kutoka, kweli yaweza kujizuia na upepo? Basi siku hiyo majabali yatakuwa kama mfano wa sufi iliyofuchuliwa, bimaana yote yataondoka mahala pake. Watara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, jabali yaliondoka mahala pake. Sasa hii aya eleza siku ya kiyama namna majabali yatakavyokuwa yenye kurushwa na upepo na kuondoka mahala pake. Ikiwa ni akili yako ya leo utasemaje? Yawezekana majabali kutupwa na upepo kweli? Lakini yule aliyeyaumba akayapa ule uzito unaoona, siku hiyo atayafanya yawe kama mfano wa pamba au mfano wa sufi inaotupwa na upepo. Na hii aya watara aljibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marra as-sahab, haizungumzii kuzunguka kwa ardhi. Na kuna watu wasema ushahidi huko kuwa ardhi yazunguka, upi huo? Wa hiya tamurru marra as-sahab sunna Allah, wana majabali yaenda kama mfano wa mawingu. Hii aya yazungumzia kiyama, haizungumzii hapa. Wala ardhi haizunguki wala haiendi, iko pale pale. Hata kama mwalimu wako wa jiografia ankwambia hivyo, mrongo. Alikuwepo yakaiona kizunguka. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, Allah azizuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake, ziko pale pale. Bali amejaalia hayo majabari ni autad, ni vigingi vinavyozuia hii ardhi. Kinachotembea nini? Washamsu tajri limustaqarri laha. Baada ya miaka mingi kudanganywa eti sasa ndio wamevumbua kuwa kumbe ardhi haitembei, inaotembea jua. Haya, tafuteni tena kusema kuwa hii ilikuwa julikana bwana tangu mwanzo, watu wa science na Qur'an. Ikibadilika fikra ya watu, na pia aya lazima azibadilishe. Ilikuwaje zile nyingine mlikuwa mkitumia mkisema ardhi yatembea, mbona leo mbadilika? Watu waona ilmu kubwa ile. Sheikh, ilmu ya science ni jitihadi ya binadamu, aweza kupata aweza kukosa. Kwa usitie aya za Allah ukasema hii nitajwa hapa, aya baada ya masiku kwa vumbulio mashini yasemekana kwa ile mwanasayansi alikosea. Sasa na ile aya vipi tutasemaje? Walivyosema wamefika mwezini, watu wakasema ya ma'ashara aljinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hii aya yasema watu waweza kufika mwezini. Aya zungumzia kiyama. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu alaykuma shuwadhun min narin wanuhasun fala tantasiran. Aya yazungumzia kiyama, ikatiwa lazima iwe haya. Imedhihirika kuwa kumbe waongo hawakufika mwezini, na kama wakweli kila siku wangelikuwa waenda. Ni uongo, hawakufika. Hili jambo lajulikana, kuna documentary waliitoa kuonyesha uongo wa hili jambo. Hatuambieni Waislamu hiyo aya itakuwa imesema uongo, la. Hao waliolazimisha kuwa hii aya maana yake ni hivyo ndio warongo. Turudi hapa. Wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum. Utaiona ardhi tambarari kabisa, haina kitu. Tukawakusanya falam nughadir minhum ahada. Hatutambakisha yoyote. Wote watakuja siku hiyo. قوله ولدى العرض عليهم محاسبون. الله المستعان. كنزيها إن شاء الله تصوم بعد صلاة العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.